Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. Velkommen til De Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. God eftermiddag og velkommen til det radioprogram, som vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere, og som vi samtidig også kategoriserer som det, et musikalsk talkshow. Ja. Lige nu er det torsdag, klokken er lidt over to. Ikke hvor vi sidder, der er klokken 11.27, og det er onsdag formiddag. Ja, det er allerede det, hvad er nu det? Det er en båndet udsendelse. Det er det, fordi at du skal lave juleshow over i Aalborg. Lige præcis. Det er et stort juleshow. Som også er båndet. Som også er båndet. Ja. Som bliver optaget... Altså i dag. Torsdag, hvor det her bliver sendt, ikke? Der står du i Aalborg med Camilla Ottesen og Michael Bublé. Og vores gæster er i programmet i dag også, så vi er faktisk 3-1. Så okay. Slap lige af. Nej, Michael Bublé kunne ikke komme. Og hvad med Katie Melua? Hun kommer. Katie Melua kan komme. Jeg kan overraske nu at sige, rock and roll. Komme. At det bliver rock and roll. Cassidy på en skærm. Ja. Og der har jeg måske allerede afsløret for meget. Hun er død. Ja. Men hun kan stadig godt være der. Ja, det er teknik. Rock and roll igen. Blue screen. Så vildt det... show bliver det. Jeg elsker det. Hvornår bliver det show nu med hologrammer. Ja, lige præcis. Det bliver CNN. Og kære lytter, som du kan høre, så har vi gæster i dag. Det er, og det er ikke bare gæster. Nej, det er ikke bare gæster. Vi har fået audiens. Lad mig starte med at sige, at siden vi startede det her program, så er der meget, meget få gæster, vi gerne... vi sagde ligesom, vi vil have dem i programmet. Det ene er, og ja, det kan godt virke måske lidt mærkeligt for nogen, det ene er Sigur Rós. Ja. Dem har vi ikke rigtig haft i programmet. De har ikke rigtig været der. De andre, det hedder de andre. Sigur Rós har ikke været her endnu. Vi kan stadig nå det, inden vi lukker. Ja. Sigurd Barrett. Sigurd Barrett når vi desværre ikke. Den dag sender vi ikke. Nej, det sagde jeg. Men de to andre, som vi også gerne vil have ind, det er jeg, Nick og Jay. Velkommen til programmet. Yeah. Yes. Jack. Og der er måske nogen, der sidder og tænker nu, passer det? Ja, det passer. Det er ikke et hologram. Nej, det er Nick og Jay, der er her. Og vi er usandsynligt stolte over, at det langt om længere kunne lade sig gøre at få jer med. Men, og, glæder os, min ven. Ja. Og det er ikke i forbindelse med noget salg, sådan noget, vel? Overhovedet ikke. Nej, det tror jeg sådan set. Ja, det er selvfølgelig meget bekvemt, at I har en plade, der lige der er tilfældigvis kom ud i går. Altså er ude i butikkerne, du kan faktisk købe den. Den hedder Nick og Jay, de største. Shoppen i din lokale Kvickly eller Fona. Åh, hvad? Passer under træet. Sådan. Ingen reklame her. Lad os snakke med naturligvis ikke. Det er lidt ligesom med Steffen Brandt, som vi holder rigtig, rigtig meget af. Ham har vi også jagtet i rigtig, rigtig mange år. Ja. Vi har så sendt i 4 år nu, og TV2 har udgivet 17 albums på den tid. Ikke? Ja. Men det er sjovt, vi ikke har fået et opkald, det er snart jul. Det er da mærkeligt, at Steffen ikke har ringet og spurgt, om han ikke kunne komme ind. Skal jeg sige det, hvorfor? Ja. Vi er bare ikke de rigtige. Hvis det var for eksempel program, der kommer efter det her. Køler. Nej, det er ikke så meget det, jeg tænkte. Det er om fredagen. Hvor er det? Og Ibens Harald. Præcis. Der tror jeg måske nok, han kunne. Der er han sgu ikke gammel nok. Nej, det er nok ikke. Vi skal nå at Steffen ind også ind. Men Nick og Jay, velkommen. Mange tak. Tak. I har taget noget musik med i iPod'en? Nej, laptop. Og så har I gaver med os. Nej. Jo, og jeg synes, vi skal åbne de gaver om lidt. Men først vil vi godt spille et nummer. Et og, nummer, der har betydet kolossalt meget for os. Ingen tvivl om det. Og jeg kan sige, at det er et nummer, når Anders og jeg, vi skal et eller andet sted hen sammen. Ja. Og det er som regel i Anders' XC90'er. Tak til Volvo. Tak til Volvo. Så sidder vi og synger det her nummer for fulde drøn. Og sidder begge to med guldgysninger. Og det er ikke engang løb. Nej. Og I kan godt høre, hvad det er nu. Ja. Og hvis jeg havde arbejdet på jeres pladeselskab, så havde det været den første single for det album, hvor den er på. Men det er en helt anden snak. Det gør vi jo heller ikke. Nej. Velkommen til De Sorte Spejdere. Båndet udsendelse i dag. Retningen, hvis du vil spille noget techno, ikke? Nick og Jay og et sidste kys. Og, det første, man så hører ind over afslutningen på nummeret, det er, at Jay, der siger, hvis vi skal spille noget techno. Det er jo, man kan sige... Ja. Du burde fortælle historien om fed techno en eller anden dag i hvert fald. Ja. Hvad er det for en historie, Nick? Den bliver der mange at høre. Vi sidder i en af de så efterhånden nok så glorificerede LA visits. Og jeg er endt nede på stranden, nede på nede omkring Venice Beach, med min ven Kim fra Barcelona, og Svend Ole Thorsen, og en eller anden dansk aspirerende skuespillerinde. Og jeg sidder, jeg skal øve mig til noget, vi skal indspille, så jeg har bare en produktion ind i ørerne, og jeg sidder og lytter, og de hopper lidt op på stolen, når der kommer en kakelak, og det er sådan noget, de griner meget af, og vi er ganske sendt afsted, og nogle forskellige ting. Og lige pludselig så siger Svend Ole Thorsen, Nå, ja, du laver musik. Så ja, det gør jeg. Laver du musik nu? Ja, det gør jeg sgu. Den kører bare rundt, så kan man altid, du ved, så skriver noget ned, og noget af det bliver op i hovedet, og sådan noget. Nå, må jeg høre? Ja, det må du gerne. Så sætter noget af vores eget på, det skal du lige huske. Så sætter jeg produktionen på med høretelefoner og siger, nå, det er techno, ikke? Jeg siger, jo, det er fedt techno, ikke? Jo, fedt techno. Og så har han skrevet en hilsen i sin bog, hvor der står fed, og så apostrof T, eller parentes, og så parentes slut, techno, så fedt techno. Sådan der. Men skal man som dansker rent faktisk besøge Svend Ole Thorsen, ja, når man er i LA? Fordi han er bare med, i hver gang man ser et eller andet, så er han involveret i det. Jeg er jo danske kulturambassadør i Vilnius og Tessikoerne Festival, og jeg tror bestemt, at han er en ambassadør derovre. Han er Danish culture. Jeg har da også besøgt. Har du ikke besøgt ham? Nej. Men du har heller ikke været i Californien? Nej, det er 10 år siden. Det er derfor. Ja, det er der var han ikke helt oppe. Ja, det er faktisk rigtigt. I programmet i dag, der har vi jo, og skulle man nok tænke, nok, så skal I nok lige lave to programmer, fordi der er også det, som I hørte i går, som vi skal lave bagefter. Ja. Så er der nok lidt tynde badebilletter. Det er ikke tilfældet. Der er et af de mest potente programmer, jeg nogensinde har set. Det her er ikke en programoversigt, skal jeg lige sige. Nej, overhovedet ikke. Jeg siger bare, hold da op. Men jeg kan sige, når jeg kigger ned, det fylder måske ikke så meget i dag. Nej. Men det, der så er på papiret, det fylder meget. Og må jeg sige... Huber og BS, bare lige for at sige det, det er ikke en programoversigt. Og så står der også Per Pallesen på kortet her, eller på programoversigten. Jeg har på manuskriptet, ikke? Ja, jeg forestiller mig en gang, og det er, når jeg er helt alene. BS og Per Pallesen. I en vinforretning. Bare sammen. Vine for Corderone-området er jo helt fantastisk. Ja. Og når du skal smage dem, skal du google helt ned i halsen. Eller det er en anden film med Per. I har gaver med, og det er vi meget, meget... Jeg glæder, lad os se de gaver. Punkt 1, vi har ikke fortjent dem. Nej. 2, vi vil gerne have dem. Shut up. Nummer 1. War Without Weapons. En bog fra folkeskolen. Den synes jeg, vi skulle have i denne... Som I har stjålet på Værløse Kommunebibliotek. Denne hårde tid. Så nej, vent nu lige lidt. Så ikke så hastigt, min ven. Nick, hvad har Nick givet dig? Jamen, jeg har mange gaver, så du må lige kigge på dem. Nej. En af gangen. Vi har kraftet med 2 timer, mand. Vi har masser af tid. War Without Weapons er en bog skrevet af Leif Stubbe Teilbjerg. Leif Stubbe. Og Gunnar Frøbjerg. Og så når man åbner indeni, så er det jo så en bog fra Herlev Gymnasium. Sørg altid for omslaget helt og rent. Der må ikke sættes mærker i bøgerne uden lærernes tilladelse. Herlev Gymnasium, der afslører lidt, at Nick har stjålet den på sit gamle gymnasium, så i virkeligheden. Det var der, du gik, ja? Men Nick, det er bare... det tror jeg ikke. Gik du der? Gik du på Herlev Gymnasium? Ja. Hvor gik du? Jeg gik på Auerhøj. Det er jo en hippie gymnasium. Det er lidt ligesom Bandotte-skolen, bare uden trællertøj, ikke? Ja, og det koster ikke noget. Nej, lige præcis. Det er utrolig meget mok. Men se her, man kan så kigge ind i, at bogen har været lånt af Anita Christensen den 11.8.1987. Jamen, den er ny. Og hvem er Anita, Nick? Sidste låner, det er June Jørgensen, Nick. Nå, det er så June. 90-91 er den bare lånt, står der. Det er en fed bog. Tak. Hvad handler den om? Jamen, det er sådan nogle små forskellige excerpts af Pinden er sværet, tror jeg. Sådan noget lignende, ikke? War Without Weapons. Og så er det bare helt derudad med lad være at lave krig-agtigt. Den tror jeg, Anders, den tager, hvis der falder en død periode i programmet, så læser jeg lidt op. Er det ikke en god idé? Jo, det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Så skal jeg have min læsebrille. Men den er på engelsk. Så er der den her, fordi man ikke må ryge indenfor nogen steder mere. Og så her er 2 røgelsespinde. Ej, hvor er du sød. Skal vi ikke tænde med det samme? Jo, gør det. Vi elsker røgelser. Hvor har du en til at være. I må selv finde noget af farven. Det er nogle af vores rødder. Gamle skateboarddrenge, som har lavet tøjfirma, der hedder City Fellas. Og det, jeg vil gerne have den lille af. Den får du, Brun. Så får jeg, du sådan den der. Lidt lille af. Åh, hvor er de flotte. De er meget, meget flotte. Og meget skælder. Jeg er også glad for, at det er XL. Og de har vasket. Det har jeg altså tjekket ud på forhånd, at ja, der er kommet lidt på undervejs, God, som man der siger. Der er vasket? Ja, for jeg synes, man skal give, når man giver gaver, så skal man, det skal være lidt personligt og sådan noget. Så jeg har trænet i dem og vasket dem, og de er ikke helt nye og upersonlige. Og hvad er det pænt, er der? Du bor Arianne, ja, ja. Ikke? Ja, du gør. Eller, og der er skyldmiddel. Du vasker vel næppe selv derhjemme, vel? Nej, det er du vel folk til. Det gør min datter. Ja, lige præcis. Der er, hun er ved at være to, ikke? Lige netop, så er der en der. Nej, nu skal jeg sige, før der begynder at blive bygget en myte op omkring Nick og hans datter, der vasker tøj, så vil jeg godt lige sige, at noget af det første, han gør, da han kommer ind i her i studiet, det er at lave en kop te til mig. Lige præcis. Og der er to slags mig. Mennesker i verden. Der er dem, der gør det, og så dem, der ikke gider. Ja. Og Nick tilhører altså den første. Nej, og jeg glemte tegningen. Det er noget med nogle hajer og krusduller. Nej, og hvem har tegnet den? Jamen, det tror jeg selv har, faktisk. Det kunne godt lide noget, din datter havde lavet, Nick, hvis jeg siger. Ikke at den er grim eller noget, men den er flot. Må jeg se? Det er jo ikke at den er grim eller noget, men den er nej, flot. Nej, men det var bare, jeg kunne godt se, at jeg var ved at rode mod et eller andet. Vi har været i gang i 10 minutter, allerede nu skulle vi så gå hen og blive uvenner. Det er jo ikke meningen. Jamen, den er altså flot, den er. Du kunne heller ikke lide os i starten. Nej, det er faktisk ikke engang nøgen. Og det synes jeg, Lund Madsen skal spørge noget om. Ja, det er da egentlig sjovt. Jeg vil godt sige, i starten, der kunne jeg simpelthen ikke holde ud. Jeg synes bare, jeg havde ikke mødt jer, så det var bare musikken, jeg bare simpelthen ikke brød mig om. Ikke? Jeg forstod det ikke, jeg synes bare, det var noget lort. Bare noget simpelt lort? Jamen, det kunne jeg ikke. Og så, i starten, Anders, var det en lang tid? Det var på første blad, så det er alligevel også et stykke tid siden jo. Og hvornår var debuten, Jay? Hvad siger du? Hvornår var det? Hvornår debuterede I? 2002. 2002 kom det. Ah, lige omkring to tårne, der faldt. Ja. Ej, det er ikke noget med det. Eller ej, det var efter det. Det var efter det. Men hvorom alting er, så står jeg... Så synes du, det var noget møg? Jamen, jeg bryder mig bare ikke om det. Men det har jo en... og det er jo ikke, fordi I er her, men det har jo en uangribelig kvalitet. Man kan jo ikke sige noget lort. Du kan bare ikke lide det? Nej. Hissede det dig op? Nej, det gjorde det ikke rigtigt. Jeg synes bare, det var... Irriteret dig. Men så sker der hverken værre eller bedre det, at jeg står på en Skanderborg Festival. Hvor er Nick & Jay spiller på bøgescenen. Og så tænker jeg, okay, nu skal jeg jo se det. Så kan jeg jo sige, ja, jeg synes stadig, det er noget lort. Og nu har jeg så set det, og så kan jeg stadig holde ved. Eller jeg kan blive positivt overrasket. Og så står jeg der i 10 minutter. Og så står jeg og får fuldstændig kuldegysninger. Og fuldstændig solgt. Og så tænker jeg, først pis. Det var da røvirriterende, ikke? Ja. Og så står man der, og jeg tænker bare, det her, det er eddermame sindssygt. Og det var en... fantastisk koncert. Yes, man. Og den sad lige i skabet, og det lød helt fænomenalt. Og det var alle de numre, jeg ikke brydede mig om, jeg stod og hørte, som bare lige pludselig, jeg tog til mig og tænkte, det her, det er eddermame en af de svedeste oplevelser, jeg nogensinde har haft med dansk bane. Så hvad tror du, der skete? Jamen, jeg ved ikke, det var bare musikken, der kom ind i mig. Og så, nej, men uden bis, så blev jeg bare... Og så måtte jeg skrive... Ja, fordi jeg har den samme oplevelse. Altså, det er jo ikke, jeg var ikke til den, jeg var bare til en anden koncert, men det er jo utroligt, at noget musik gør det, og andet slet ikke gør. Helt vildt. Og så står jeg der, og så sender jeg en sms til ham, som er jeres A&R, eller hvad, en af dem, der har været deres pladsskab. Artist and Relations. Oh. Men det er ham, som har været med til at udgive, mere eller mindre alle pladerne. I hvert fald den første plade der, ikke? Ja. Christian hedder han. Ja. Siger han sms til Christian? Som Christian i lang tid har sagt, slap nu bare af. Du skal nok nå at blive omvendt. Bare roligt. Lige så, det kommer lige pludselig. Jeg er sådan lidt, fuck mig, Bachmann, det kommer ikke en skid. Og så måtte jeg sende en sms, fordi nu, når man havde været stor i slaget til at svine nogen til, så skal man jo også være at sige, hey, jeg tog fejl, ikke? Yeah. Og så sender jeg den her sms til Bachmann, og han, siger, han svarer ikke... Du ved, han stadig har den. Lige præcis, nemlig, fordi han svarer så ikke engang arrogant. 850 mobiltelefoner senere, så ved jeg, han stadig har gemt den her sms-besked for at have et eller andet på mig. En eller anden dag, han kommer og sige, det er sjovt, han har ikke gjort det med John Deluxe, faktisk, som han også har udgivet. Det er da noget lort. Ja, lige præcis. Men den sms får han aldrig. Men det... Ej, jeg var lidt... Forestil dig den dag, du står til en John Deluxe-koncert, og du får lyst til at skrive til ham, der har udgivet det. Ja, kuldegysninger. Jeg har taget fejl. Jeg har fået kuldegysninger. Bandet spiller fantastisk. Det lyder... Det der kor, numrene, det er jo det helt rigtige. Hvor er det fedt. Ja, det er godt. Det sker næppe til en John Deluxe-koncert. Men vi ved det ikke. En dag sidder vi her om 4 år, og så sidder Johnny over på den anden side, hvor kan du huske, og så spiller vi det her klip. Men det skete en lørdag, ja, eller en fredag. Jeg kan ikke engang huske, hvad dag det var i august på Skanderborg. Det var eddermame. Det var stort, det var smukt. Nu skal vi høre et stykke musik, for ellers så går det her jo, bliver det en kaffeklub. Ja, vi fik også helt røde ører. Nej, men det skal I ikke have. Du har jo et nummer med, Jane, på iPod'en. Jeg har taget iPod'en med. Har det tjekket du? Ja, nu skal jeg lige sige, nej, vi kan godt lige tage lidt, en lille smule idéudvikling på åben skærm her. Du sagde, Jay, vil du spille et nummer? Og så sagde Jay, skal jeg bare tage et tilfældigt? Og så sagde du, nej, du skal tage et, der er godt. Og så, så fik jeg ikke mere af den samtale med. Var Jay enig i det? Har du taget det? Jamen, jeg har valgt noget lidt seriøst, men nok også noget, som folk kender alligevel. Måske er det lidt P3-agtigt i virkeligheden, for nu snakker vi om techno før, og jeg har en stor kærlighed for amerikansk hip-hop, R&B og alt det nye og sådan noget. Så nu tager jeg lidt ældre, men engelsk nummer, fordi jeg er begyndt at høre en lille smule engelsk rap også og sådan noget. Så jeg er ikke, sådan, jeg er ikke specielt på forkant og helt ny med det der, men jeg har valgt et nummer med The Streets, yeah, som jeg ikke kender så godt. Og det er jo en af hans store numre, men jeg synes bare, efter at have lyttet mange gange til teksten, synes jeg, det er sygt skrevet. Det er det der Dry Your Eyes nummer, hvor han snakker til en homie om, at nu skal han simpelthen lære, at den er derovre med den her pige. Forholdet er slut, og den må du bare tørre dine øjne og komme videre. Det er, jeg synes, det er virkelig flot skrevet. Så det, skal vi ikke bare har høre du skruet det? Op for iPod'en? Det ved jeg sgu ikke helt. Det er meget vigtigt, at skrue op. Så, det er et topnummer. Det har vi også spillet mange gange, Anders. Okay. Ja, men det er street. Det skal spilles. Ja. Det kommer her og er helt fantastisk. Og det er altså for Jay's iPod. Det er ikke bare et nummer. Nej. Streets, Mike Skinner og Dry Your Eyes. Et fantastisk nummer, Jay. Tak. Ja, man. Selv tak. Godt valgt. Jeg har aldrig set ham live. Tak, din nej, det er der med, der er ballade i bandet. Nu er der krig. Det er et stort skænderi, det her. Mellem jer? Nej, ja. Det er ikke hvorfor? Jamen, vi var uvenner, nu er vi gode venner. Ja. Det sker hurtigt, mand. I vores lejr. Man kan ikke bruge tid på at skænde. Meget hurtigt. Nick har tændt op i røgelsespindene. Det skal jeg love for. Og vi skal nu gå og se, hvor lang tid der går, før at DR Fire Brigade står hernede, og alarmen baller. Det fede er, at inden... Teknisk set ryger vi jo. Jeg sad i et andet studie, som sidder ovenpå. Jeg tænker, at man kunne faktisk godt ryge herinde nu. Nej, det var ikke det, jeg sagde, Anders. Jeg sagde, teknisk set ryger vi. Nå, man kunne godt tænde en cigaret. Jeg har engang siddet op i et af de studier, vi sendte fra i gamle dage. Ja. Op på første sal her i byen. Og så lige så, der var sådan en rød lampe, der bare begyndte at blinke helt hissigt. Jeg tænker, det er nok en telefon, der ringer eller et eller andet. Og det bliver bare siddende. Og det skal jeg godt se, alle mine kollegaer er gået. Så det er brandalarmen. Man har så bare valgt, fordi dem må jo selvfølgelig ikke larme inde i radioen. Men så sidder man der og tænker, nå, det er under ens kollegaer er gået, og flammerne slikker en op af låret, og man tænker, det, hvad er det, der er galt? Ja. Det er meget godt lavet, ikke? Carsten, filosofen, har lavet en quiz til os. Tror jeg. Ja, så kan man regne med, at den er nok ræverød. Du kan regne med, at den er så venstreorienteret, at det er noget, han står bag. Det er de reklamer, der kører i øjeblikket med Per Pallesen. Ja, det er lidt, vi ved, om den her quiz går på, at Carsten har taget et ord ud af quizzen, eller af det, Per Pallesen siger, og det, vi så skal gætte, og der foreslår jeg, at vi er rødt hold, og Nick og Jay er blåt hold, ja. Det er, hvad er det for et ord, der mangler. Og hører vi først klippet uden det, og så bagefter med det? Jeg aner det ikke. Nej, vi hører bare klippet. Uden det? Uden det ord, som vi mangler. Og er der nogen, der ved, hvad det ord, der mangler er? Nu kigger jeg bare ud på redaktionen, som om, så det er der ikke er nogen af os, der ved. Nå, men Carsten, ikke der lavet det? Filosofen, kom lige her en gang. Det ville være meget. Kom lige ind i værkførerbordet. Det ville være meget fedt. Det er det måske heller ikke. Så skal han jo rejse sig igen. Det er jo to gange i dag. Hvis vi er blåt hold, så må vi med McCain-lejren. Ja, nej, fordi McCain er jo varmere. Derovre er det jo anderledes. Ja. Nå, ja, for fanden. Nej. Jo, det er rigtig Obama og blå. I er Obama. I har vundet allerede. Nå, så er det fint. Hej, Carsten. Hvad er det? Det lugter af røgelse. Jamen, det dufter af røgelse. Undskyld. Det er da noget dejlig røgelse. Hvad er det for en scent, vi har fået, Nick? Jesus Musk. Noget, der hedder. Det gør en høj. Der står også 25 insect sticks. Nej, incense sticks. St. Jude sang Judas. Det er Judas. Hvad ligger der i det? Nej, det er nu. Hvis Nick siger, det er Jesus sendt, så siger jeg, det er Jesus sendt. Så skal vi ikke have noget Judas sendt. Og den er god. Hvad var det, vi hørte også? Ray LaMontagne med Lesson Learned. Nu er vi klar med en program også, ikke? Her er, hvad vi har valgt at bringe i De Sorte Spejdere denne torsdag. Det er egentlig også sjovt, så Nick og Jay bare skrevet. Det er da, fordi at Nick skal ud og ryge. Nå, okay, wrong. Nick er jo blevet far, og det, der sker, det er, som han ikke ryger derhjemme mere. Selvfølgelig, så det, under M-hætten. Han skal, det må ikke engang under M-hætten. Jeg gik jo i... Eller, nej, fordi de har åbent køkken hjemme hos Nick. Samtale. Nå, jeg vil sige, at min datter gik i børnehaven med en, hvis far måtte ryge under M-hætten, hvis den stod på mindst to. Og så har man givet op. Det kan jeg sige, så har man givet op. Ja, så har man lagt sig ned på ryggen. Der var et program i går, eller i tirsdags på TV2, jeg bare ikke fik set. Årsagen til, at jeg ikke fik det set, det er, fordi der var et endnu federe program på DR1. Men det program, der var på DR2, det var med en eller anden familie, hvor at, de røg derhjemme, selvom de havde en ny... Altså, det var helt sådan noget... De unge mødre gang 100 bare med, ja, jeg ryger, altså, jeg er sgu ligeglad, barnet ligger der. Tror jeg nok, jeg så kun traileren, så jeg skal ikke kunne sige, om det var det, det handlede om. Men okay, yes, godt. Det andet program, det er så valgt at se i stedet for, ikke? Ja, hvad var det, min ven? Det vil jeg godt reklamere for igen. Det er en dokumentar på DR1, hvor at man har givet nogle børn et kamera. Nå, den er sjov. Ja, det har jeg også set. Og så følger man så de her børns liv og leben på hjemmesfamilien og så videre. Og så var temaet i går skilsmisse, tror jeg. Eller er det det hver gang? Ja, det kan jeg ikke huske. Men, det ved jeg ikke. Der var i hvert fald to piger, som var rigtig, rigtig sjove og rigtig søde, som havde en far, der sad i fængsel. Ja, det var nok par forældre, det handlede om, tror jeg. Fordi de havde to fædre, de to familier, man så fulgte. Og det er et virkelig dejligt program. Det bliver sendt 20.30 tirsdag aften på DR1. Det er godt. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er bare imponeret. Skulle vi måske tage vores egen programoversigt? Ja. Ja. Okay. Nick og Jay kigger forbi. De er her. Bubber og BS. Ja. Skal vi høre. Vi skal i sandhedens time. Det var jo i går, at Lars havde en gæst i studiet. Ja. Til ristning. Ja, tak. Og jeg understreger, at det er jo folk, der frivilligt går ind. Lige præcis. I sandhedens time på TV3. I dag skal vi se, om jeg kan vinde 500.000, ikke? Ja, du skylder. Ja. Så har vi Per Pallesen, har vi gættet, og det var sjovt. Og så er et nyt segment, det hedder, det skal jeg fandme godt nok se. Og det sender vi om lidt. Og så er der tillidsbingo, og så skal vi læse op fra Melolita på rejse, som vi har fået fra en lytter, der hedder Ida. Jamen, det er smukt. Det bliver et usandsynligt godt program. Nu skal vi høre et stykke musik, som Nick han har valgt. Og det er faktisk, nu når Nick er ude at ryge. Så Nick er kommet ind igen nu. Hej Nick. Hej Nick. Det er nummer, vi skal høre nu. Det er lidt ældre nummer, ikke? Er det rigtigt? Det er et rimelig sejt nummer. Det er et fantastisk nummer. Jeg tror heller ikke, du skal sige, det er en ældre nummer. Nej, det er det, fordi det er med på den store mix, solpladen. Men det er et sindssygt fedt. Det er blevet præsenteret for, det er Morten Breum. Ja. Og det holder rigtig, rigtig meget. Hvem er det? Hurt. Yes. Og nummeret hedder Keep Your Hurt. På cool. DR.dk skal også spider, kan man klikke ind og trykke playlist og se, hvad Nick og Jay har med i på playlisten, ikke? Rigtig. Hører vi det? Det er et fantastisk nummer, som det er, det du har taget med, ikke? De hedder Hurt, eller H-I-R-D, stavs det, ikke? Hurt, ja. Og de er svenske. Hedder Keep Your Hurt. Og det er at finde i Hurt på den plade, der hedder Det Store Mix 2, som er en opsamlingsplade, som DJ Kred og DJ Madrish lavede, dengang de lavede programmet, der hedder Det Store Mix. Jeg kan sige, at orkestret er svensk. Ja. Det er... Ensemble. Dejligt nummer. Jeg har tænkt mig ting, ikke? Nå. I jeres nye nummer, ikke? Eller singlen fra, det, fra albumet, Jay, som jo hedder? Vores nye nummer kommer igen. Nej, men albumet, det er du bare som, som jo... Det største ud i din butik nu. Og man kan også downloade det. Ja. Og på nettet. Og på nettet. Quickly, Fona. På et tidspunkt siger du... City on. Nick siger du lærende med, at du skal tilbage til din datter. Er det din datter, der er på den, det nummer? Ja. Nej, sådan. Det vidste jeg. Man går ikke ud og køber en sådan stemme ude i byen. Nej, men det er det, jeg tænkte. Det skulle den laves mange gange, før den sad der med hende. Ej, hun var rimelig tight. Hun tog the one take. Tror du, var one take, ja. Åh, sej. Var hun inde i studiet, eller gik I hjem og lavede det? Nej, hun var inde i boksen. Åh, fedt. Mikrofon sådan tid blev sat helt ned i den her højde, og så... Er hun kommet over, hvad hedder de, la la på, hvad hedder de, Teletubbies? Eller har hun nogen sådan set det? Ja, men altså, der kører Teletubbies, som var det omkvæd. Men min datter er nemlig også, hun er også to, ikke? Og hun elsker jo Teletubbies, ikke? Jeg hader det. Til gengæld, og det er der, hvor jeg tænker, det er fars pige, det er, når hun sidder og ser Bamse og kylling. Hun hader Bamse, men elsker kylling, ikke? Og jeg bliver ved med at sige, at ham der er kylling, og så siger min kæreste, det er en hende, kylling er hende. Kylling er sgu da ikke en hende. Det er sgu da en mand, eller han er homoseksuel, højst sandsynligt. Han er virkelig, virkelig. Men Bamse, han er lidt ligesom Mickey Mouse, og nu får jeg endelig mulighed for at sige det. En gammel, klog, irriterende, bedrevidende nar, der hele tiden. Og når det ikke handler om ham... Prøv lige at høre jer. En af de største fejl, det jeg nogensinde har begået, ikke også? Ja. Det er at lade unger komme ind og se Bamses hytte. Det skal de ikke. Alt bliver spoleret, når man der bare på udflugt, og man kommer ud, så er det sådan en lille brakmark med en lille flad sø, og så står Bamses hytte der, og så er man bare sådan, okay, det er slut. Ja. Har du været på sådan en tur? Ja, mand. Jeg har set Bamses hytte, og det er bare slet ikke... Det er slet ikke helt deroppe, mand. Hvor det er ikke en fed crib, eller hvad? Det kunne man da godt have lavet en sang om, en snæver vending. Ja, det kunne man faktisk godt. Men der, hvor Bamses hytte lå på et tidspunkt, det var ude bag TV-byen. 28-60. Lige præcis. Og der ligger der jo rækkehuse nu. Ja, det er moderne. Så den er væk, eller hvad? Bamses rækkehus. Men jeg ved ikke, om man optager Bamse mere. Der er nogen, der bor oven på Bamse. Ja, der er. Inde i Bamse. Der ligger sådan en NCC-Eudan hus nu. Ja. Prøv at høre, om lidt... Der skal vi have... Sagde du, at kylling var homoseksuel? Nej, det ved jeg ikke, om han er. Han har også snakket italiensk. Ja, men det er jo på grund af moren jo. Eller den her. Perlehøne eller et eller andet. Den der hvide. Den er moren en perlehøne? Hedder den ikke det italienske navn? Ja, det er... Det er ja, der kommer nogen. Nej, det er ikke nogen. Det er Elling. Ja. Han er rimelig fucking ond, når han bamser. Ja, han er. Og han er nemlig irriterende, fordi sådan noget, der går imod ham, ikke? Ja, jeg skal også være med. Jeg skal også være med. Fuck af. Nu leger de andre børn, og så må du vente lidt. Sådan er det. Og der bliver helt stolt, når min datter så sidder. Hvor kylling henne? Hvor kylling henne? Hvor kylling henne? Når kylling ikke har været med i halvandet sekund. For så bliver hun bare træt af Bamse, hans bedrevidende. Det er mig. Hvad så med Luna? Jeg synes mere, man skal spørge, hvad med Aske? Ham har man glemt. Aske glemte sig selv. Det tror jeg faktisk også. Luna, det behøver... Det. Luna, hun er også med. Men der var også hende der, den mørkhårede, som lavede kager ude nede i havhuset. Ja, lige hvad præcis. Blev der af hende? Jamen, hun hedder Viola, ikke? Ja, Viola. Ja. Og så er der Forlæns baglænsdyret. Ja, Forlæns. Åh ja, hvor kan I bare det hele. Men det vilde er, når du så sidder og ser Bamse, prøv at lægge mærke til det, Nick. Og også til dig, kære lytter. Og Jay, skal du da også lægge mærke til mig. Jay, du er også tvunget til at se Bamse og kylling til syden af i studiet. Der sidder bare tre mænd og bare siger, kan vi komme videre, Nick? Nej, jeg skal lige. Men der er de der opsamlingsbamse og kylling. Ja. Meget apropos, er I ude, Jay, med en... Men plade passer under dit juletræ. Nick og Jay er de største. Sådan der. Der er sådan et greatest hits. Den kan også downloade. Der er sådan et Bamse greatest hits. Hvor tre er, nummer på remixes. Shit. Hvor er det... der jeg er god til det. Hvor det der kunne så godt stå i røde og sende skid af på. Bare en halv time. Ding dong, Rødovre Centrum, ja. Centrets kundeservice. Og der er Nick og Jay level 4. Nej, der er sådan en opsamlingsscene, hvor at, der så er helt nye, det seneste optaget episode, og meget, meget gamle. Og der er Bamse spillet af 3-4 forskellige på den her opsamlings-DVD. Og jeg vil sige, Lars Bum som Bamse, det holdt ikke. Nej. Han var ikke god. Der er Søren Fauks Haugsbøl. Han er god som Bamse. Absolut. The Grandmaster of Bamse. Hvorfor kom vi ind til at tale om det? Det var fordi, at det var din datter, der havde sunget Jeg vil hjem. Eller ja. Og derfor så var det, så begyndte du på noget Bubber og BS, eller hvad hedder det, Teletubbies. Nå, ja, det er det. Og så røg den over på Teletubbies, og så var det, at Jay begyndte at reklamere for pladen. Men det er derfor, det fungerer så godt, ikke, med de der, det sådan, de sidder lige med, om det er Bamse og Kylling, Bubber, BS, Tom og Jerry, Nils og Jan, Nick og Jay, kører bare den der op igennem. Nils og Jan er rimelig gatto. Nils og Jan. Deres sidste album. Hvad kommer deres opsamling til at hedde? Nils og Jans? Ja. Ja. Bare hold det gade. Vi skal lige snakke. Dreams. Vi skal snakke en minut mere, fordi at, så gade. Passer det med, at det næste nummer, vi skal høre. Fuck, det album skal jeg ud af. Så passer det med, at vi kan spille musik op til nyhederne. Nemlig. Det er korrekt. Og de her, så skal vi i næste time spille tillidsbingo. Oh. Har vi en time mere? Og det er, ja, hvis I har tid. Ja. Har I tid? Nu ser de sig behersket ud nu. Jamen, hvis I ikke har tid, så fuck, når vi det jo ikke. Nå jo, men det synes jeg, vi skal. Vi skal spille det, der hedder Extreme Tillidsbingo. Fordi at... han er alligevel ikke klar. Selvom at det her program, det er bondet. Ja, det vil sige, at vi optog det her i går. Ja, så når vi alligevel at spille Tillidsbingo om lidt. Så det er rigtige mennesker, der ringer ind. Og vi skal også læse op af bogen med Lolita på rejse. Det er en lille mis. Det er en lille mis. Og så... det her musik, holder det op til nyhederne, Peter? Det holder 100. Jamen, kan du ikke se over det på det CD? Nick, sig lige det der igen med gade, den der plade, hvad hedder den? Okay. Hold det gade. Hold det gade, ja. Oh, den skal jeg bare nu. Hvad skal vi høre op til på tænet? Jamen, vi skal høre Kent med Sherlocken hver dag. Så smukt over. Velkommen til De Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Og velkommen til anden time af det musikale talkshow De Sorte Spejdere. Vi er jo indledt det her program, eller den her time, med John Pang, med Small Cut Sensations. Og vi har stadig besøg, Anders. Men det hænger på det, der hedder et færøsk tillægsmandat, fordi Jay, han skal videre. Og ja, hvad skal du? Må vi spørge om det? Eller nej, det for, Jay siger, at han skal noget. Simpelthen så personligt, jeg ikke kan få det ud her på radioen foran jer. Hvad har I 2 millioner lytter altid? Ja. Verdens mest populære program, i hvert fald Danmarks. Ja. Det er et bondet program, du lytter til, kære lytter. Det må jeg ikke sige. Godt, mand. Så det er noget, Jay har allerede været der? Ja, når det her bliver sendt, så har du allerede været der? Ja, det er selvfølgelig ikke noget. Så er det, det er tidsdelta. Det er tidsdelta. Efter at vi er, eller Nick har tændt 2 røgelsepinde her sidste time, så er stemningen lettet mærkbart, og det jeg tror... Det er ikke helt almindelig røgelsepinde, når man siger det på den måde. Og den er også på vej ned. Du har plantet den i en kaktus, og den er nu ved at indtage kaktusen, som også er ved at blive til en røgelsepinde. Og det er alt som gør, at jeg ved ikke, hvor det her bærer hen af, men jeg kan godt lide det. Jeg kunne godt tænke mig at spille noget med Bubber og BS. Og det vil jeg godt gøre nu, hvis det er ok med jer. Det er ok. Fordi så er planen det, kan jeg lytte i denne her time, at om et øjeblik skal vi spille tillidsbingo. Så kan du sige, at hvis programmet er bondet, hvordan kan man så ringe ind? Det, der sker nu rent praktisk, det er, at vores... Er det dit trademark, den der kunstpause der? Den er du rimelig god til, den har jeg lært dig ind om. Den har jeg lært dig ind om. Men det er også kun fordi, at bruger jeg tid på at finde ud af, hvad det er, jeg skal sige lige efter. Ja. For det er de der røgelsespinde. Meget pro. Så nu fandt jeg så til gengæld ud af dem. Bliver disse Nick lige nu. Nej, jeg komplimenterer dig ud i professionalismen. Det der. Om det er jeg meget glad for. Tak, men. Kom nu, Bubber. Det vil sige, det er så, at Camilla Jane lige nu sidder og sender klokken 12.26. Det er onsdag eftermiddag. Camilla Jane lige sidder og sender ind i radioen, altså lige når det her bliver optaget. Præcis. Hun siger nu om 2 minutter, at nu kan folk ringe ind og være med i den bondede udsendelse af Tillidsbingo. Og i Tillidsbingo i dag, der er det Nick og Jay, der ligesom styrer løgerne. Ja, og det vil sige, hvordan kan I så høre tallene? Det er jo derfor, det er Extreme Tillidsbingo i dag. Ja. Så skal jeg love for, at Blaupunkt Ungarn, den er altså blevet, og sidehøjtalerne i Toyota Dynaen er fuldstændig splittet til atomer. Og det er der, de hører hjemme. Og hvis der skulle sidde nogle lytter derude, de her, og sidde og tænke, Nick og Jay har aldrig rigtig været os, ikke? Som ikke er blevet omvendt, så ved jeg, at det her nummer, ikke? Ja. Og ikke fordi det skal være sådan en røvslikke, men jeg ved, at her har I reddet hele det, vi, og det er positivt ment, håndværkersegmentet. Mm. For hver gang vi spiller et nummer, eller det her, altså Unger Bunker Musik i programmet, så ved jeg bare, og vi taler de bliver glade. Folk elsker det. Helt utroligt glade. Det eneste, der gør dem mere glade, det er AC/DC. Det var Sidekick og et nummer, der hedder Deep Fear. Det var godt. Så fik man rystet. Et eller andet kick. Langt væks. Drenge, vi skal i gang med at spille tillidsbingo. Cupcake. Og det foregår på følgende måde nu, at folk de ringer ind. Anders læser nogle tal op. Ja. Tal mellem 1 og 90. Folk har lavet deres eget bingo, og deres egen bingoplade derude. Det allerførste, folk skal sige, når de kommer igennem, det er tillidsbingo. Hvis de ikke gør det, så tager vi en ny lytter. Mm. Så spørger vi dem, og det skal I jo så gøre. Hvem taler vi med? Ja. Hvor ringer du fra? Og hvad laver du til daglig? Ja. Så kigger du ned, Jason, om faktisk kunne jeg skrevet ned. Ja. Jamen, vi er her. Vi er og Nick, er du med? Ja. Nick er ved at signere din plade. Det er faktisk rigtigt. En plade, som vi skal høre et nummer fra lige om lidt. Tak, ja. Men. Åh, nej. Det første nummer i dag er nummer 14. 14 er det første nummer. Så er nummer 56. 56. 83. Hallo? Tillis Bingo. Hej. Ej, hvor er det smukt. Vi ved ikke, hvad du hedder, men det vil vi spørge dig om. Men vi ved, hvor du ringer fra. Lige præcis. Og kære lytter, det er sådan, at jeg ved ikke, om Camilla har sagt det i radioen, men det er jo et bondet program og alt det der. Uh-huh. Men Nick og Jay er i studiet. Ja, så. Og derfor vil Nick og Jay nu indlede til det spil. Værsgo lige her. Hvad hedder du? Hvor ringer du fra? Hvor gammel er du? Og hvem er man? Det var jo det var det der fredag aftensprogram, med Nicolaj Møgbæk og Henrik Milling. Det var... hvor de lavede sådan en rap. Jeg synes, den unge mand, som har vundet i lidt spiller tredje violin, det interview i øjeblikket. Tjæ, tag du den. Hvem taler jeg med? Det var... Det er nok min radiostemme. Ja, det skal jeg da love for. Du taler med Thomas. Hej Thomas. Hvor kommer Thomas. Du fra? Jamen, jeg er ikke Gladsaxe i øjeblikket i hvert fald. Ja. Hvad laver du til daglig? Kører taxi. Høretaxi, helt sikkert. Hvad skal vi så herfra, spejder? Så kunne man jo udvikle det sådan. Så kunne man jo interessere sig for Thomas og så sige taxa. Hvad er det mest oplagte? Taxi, Anders. Taxi, I kører meget i taxi eller taxa, formoder jeg. Ja, det sker. Så kunne man så sige... Hvilket firma, måske? Hvilket firma er det? 4x35? Nej, det er Taxi Nord. Taxi Nord. Det vil sige, du godt nogle gange kører ud Værløs og henter et par folk op derude. Sker det stadig den dag i dag, at der kommer en eller anden dude ind med en bowlerhat, og så skal han bare til Berlin, og du skal vente dernede, og så skal han tilbage? Desværre. Nej, ikke rigtigt, vel? Jeg skal til Berlin. Jeg tog engang en taxa fra Aarhus af, fordi det glippede med et fly. Hvad vil du give? Hvad vil du tage for at køre fra Aarhus til København? Jeg vil først og fremmest finde ud af, hvor langt der var. Jeg skal ikke, hvis jeg skulle være hurtig, det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Det er jo dyrt at køre taxa. Vil du gøre det for under 2.000? Nej, det vil jeg sgu ikke. Hvad koster det? Det vil den heller ikke. Jeg tror, at den endte i 3 jern eller sådan noget. Det var en dårlig idé. Men det var heller ikke Taxi Nord, jo. Men det var også Amagerbrogade. Lige præcis. Okay. Der er to broer, så der var to gange brotakst i øvrigt. Men Thomas, du kører så for taxa nu. Hvilken? Ej, sidder du for taxa endnu? Jeg gør faktisk. Så skal vi jo ikke spørge om, hvad det er for en endnu, for det skal vi jo gætte. Ja, det er rigtigt. Jeg ved, at Taxi Nord er glad for et specielt bilmærke. Ja, det ved jeg også. Og det er ikke det, som... Det er noget med, han skal knalde benzindækslet i, og så gætter I det. Ja, lige præcis. Så gætter vi meget, der er tilbage i tanken. Kører du altid dagvagter, eller kører du også nattevagter? Jamen, jeg kører ikke om natten mere. Hvorfor? Det er slut. Ja, det ved jeg, fordi jeg kan vælge at lade være. Okay, det er overbaronen inden for taxa. Er du vognmand? Fordi han kan. Ja, det er det faktisk. Ja. Og har du kun én vogn, eller har du flere vogn til os? Jeg har kun én vogn. Og hvor lang tid har du haft bevillingen, som man siger? Det er et godt spørgsmål. Ja, det har jeg været længere siden 2001. Så er det med at regne. Ja. Det er 8 år cirka. Ja. Thomas, må jeg lige også stikke ind her? Det bevillingsnummer, man får, er der nogen prestige at have lave bevillingsnummer, eller er det ligegyldigt? Det vælger du simpelthen selv. Nå, hvad? Eller det vil sige, du kan ikke helt selv vælge det. At det er sådan, når du får bevilling, når du får brev ind ad døren, så render du op på hyrevognsnævnet. Så ligger der sådan et stykke A4-ark, så siger de, der er det med at vælge, men hvad vil du have? Nummer 23, ligesom Jordan. Simpelthen. men er der, hvad med ham, der kører rundt med nummer 1? Er han ikke sådan en af Ja, 0001. Åh, se mig, jeg overtager det kejser 1. Det er taxi i verden. Det er faktisk ikke. Altså, jeg tror faktisk, at folk de er fuldstændig græsk. Hvad koster det at rappe en taxa? Hvis man sætter det her... taxafilm på? Ja, præcis. Åh, ja. 5.000, tror jeg. Ja, sådan noget. Det er 5-6.000, tror jeg. Og er det per vogn? Nej, Anders, det er for 1.000 vogne. Tænker du, det er bare lidt sent, ikke, i forhold til, at jeres blade er ude og alt det der? Det, nej, jeg tænker bare, ligegyldigt hvad, hvis man bare et eller andet, hvis man nu synes, giv en hånd til Afrika. Nej, eller giv din en fra din familie et kram, rap en taxa, eller du ved, spis sundt, eller et eller andet. Det er en god idé. Røgelsespinde hos min morfar, rap en taxa. Så har man 5.000 for meget, vil jeg lige sige. Thomas, hvad står der på din taxa? Altså, tænker du på... Er der taxifinde på? Ja, der er sådan en taxifinde på. Og ja, der er vel også kunstleder inde i på sæderne, så hvis folk kan stoppe, ikke? Simpelthen. Ja. Har du, undskyld mit sprog, har du det, man kalder kørekugler? Har du den der lækre på, som du sidder på, så din... det er dejligt, når jeg sidder 8-12 timer i min vogn og kan køre løgne med kuglerne. Det burde jeg måske have i virkeligheden. Nej, det har jeg ikke. Ja. Det burde jeg måske have i virkeligheden. Er der skærm bag i? Skærm bag i? Ikke hvad angår de der reklamer og alt det der knald der. Nej, det har jeg kræft. Det vil jeg kræfte mig ikke. De der par tusind, dem gider jeg altså ikke at tjene for det. Altså. Men Thomas, det er altså guldhedsbaronen inden for taxakørsel. Kan du høre det? Det er bare Thomas. Gider du overhovedet at kunde med i din taxa? Ikke hver dag. Nej, sig mig. Jeg kører bare rundt på gader og stræder. Thomas, der er jo tit, man kommer ind i en taxa. Og jeg elsker at køre taxa, fordi at, jeg kommer hurtigt fra A til B. Men så kommer også, hvis man kommer i en stor ny Mercedes, eller stor ny BMW, eller en 740 Li, eller 45 Li, eller hvad det hedder, BMW, eller det er bare fedt at komme ind i en stor vogn og sidde. Og pludselig at CLS'er nu. Ja, lige præcis, ikke? Jo, men de har jo ikke infrarødkamera i BMW'en. Nej, det er beskrevet nok. Men der er jo mange af de taxaer, de er jo købt Altså, eller, ja, de købte, men så er de også allerede solgt videre efter den der frikørselsperiode. Er din bil en sådan, Thomas? Nej, og det, jeg synes heller ikke helt det er rigtigt, Anders. Altså, altså sådan er det måske med nogle specielle biler. Men altså, som det er lige nu, PT, altså, når der også har været et års tid, der er det altså rigtig svært at komme af med bilerne, uanset hvad det er for nogen. Jo, det kommer selvfølgelig altså, også ind på. Udlægning, det der. Nej, jeg synes, jeg giver Thomas. Der kører I en Autolux stadigvæk, som er gammel Opel Accord, som er rustbrug. Vi tager kort gadetur, vi har droppet det med at have centralt. Thomas, jeg skal lige høre, det har jeg glemt, at jeg skulle høre, så skal vi gå videre, Anders. Thomas, vi skal til at ringe af, fordi vi skal have en lytter med igennem, imens folk stadig ved, de skal ringe. Det var ellers ind, men, bare et godt spørgsmål. Men Thomas, vi skal... Jo, Thomas, er du mistænkt som, når folk sætter sig ind på psykopatpladsen, eller er du vokset fra det? Hvor psykopatpladsen er? Det er lige bag, ved chaufføren. Nej, det er samtalepladsen. Det er, hvis man sætter sig ind, hvis man kun er en og sætter sig ind lige bag chaufføren, så ved man... Men der er jo ikke nogen, der sætter sig ind på forsædet. Alle gør det. Men alle kvinder gør det. Om dagen, jeg kører om dagen. Der er også psykopater om dagen. Nogle gange sover de bare om natten, og så kommer de ud. Men er det ikke rigtigt, når han sætter sig, eller hun sætter sig lige bag dig, så er man en lille smule edgy? Ja, og det, man tænker lidt, hvorfor lige der? Ja, det er det. Altså, hvorfor kan du ikke bare sætte sig der, hvor jeg kan se dig? Præcis. Anders, mærk det. Men hvad vinder man? Hvad vinder man? Ja, hvad vinder Thomas? Han vinder også en sort spider-t-shirt, hey, Thomas, men først skal vi have Thomas til at aktivere hans blinklys, og så skal vi nu gætte, hvilken vogn Thomas kører. Hvis Thomas kan gøre det, i trafikmæssige øjemed. Jeg holder stille. Thomas har ikke kørt hele dagen. Han har bare sat sig ud i bilen, sidder i indkørselen, og er fuldstændig afslaget. Jeg vil ikke have nogen med. Nej. Han skider i bukserne, hvis han slapper mere af. Det gider han ikke. Nej, vi er klar. Vi er klar til at høre. Det koster 500 kroner. Ja, skal det komme. Ja. Det er ikke Mercedes, det kan jeg sige. Nej, det er det ikke. Jeg tror, det er en Passat. Pis. Men hvad siger I, de her negative? Jeg tror ikke, jeg har set taxa af det her mærke, men jeg tror ikke, det er den her. Jeg gætter alligevel på en Chrysler 300C. Det er ikke noget. For en lille smule let plastik. Ja, det er noget lidt plastik. Smule. De der kanerbiler er lidt plastik. Men han er jo vognmand. Hvad er det? Jeg tager... Du tager ikke. Jeg tager Mercedes'en. Det er selvfølgelig også. En 500 eller et eller andet, det er lige meget. Ja, men ikke den nye. Jeg tror... er klassikeren. Okay. Godt så. 300 C. Ja. Så siger jeg, at... jeg siger bare noget, og jeg ved godt, det er, jeg tror også, det er en Passat, fordi dem har kørt rigtig mange af de her Nordtaxa af. Men jeg vil sige, at det er en Skoda Fabia. Eller ikke en Fabia, selvfølgelig. En Skoda Superb. Superb selvfølgelig. Måske en Skoda Superb. Så er det så den gamle, du mener, ikke? Jo. Den nye er jo lækker. Ja, men tak til Skoda. Hvad er det for en bil? Det er en Mercedes R-klasse. Ja. Så er det faktisk ikke. Jeg ved, det var mærket, men det var ikke... Ja. Så det er ikke Nick. Nej, det er godt nok. Nick har vundet. Ja, det har du faktisk. Ja, ja. Kære Thomas, du har vundet en t-shirt. Du har også vundet. Og hvis du har noget familie, som du mener også skal en t-shirt, så send en e-post, satansyngel@dk. I emnefeltet skriver du Grand Avenue. Ja. Og så sender du dine adresse. Og så størrelserne på de trøjer, du godt kunne lide. Og så skal du køre forsigtigt. Ja, det skal jeg gøre. Tak Thomas, fordi du ringede. Og tak. Velbekomme. Tak for kommet. Tak. Moin, Thomas. Moin. God musik til Nick og Diego, måske. Hvis jeg skulle køre med taxa, ikke, så skal det være med Thomas. Han er fandme rar. Han er rar, men jeg tror ikke, du kommer ind i vognen. Jeg tror sgu ikke, han gider. Han gider ind. Ubestridt en af universets høfligste mennesker. Ja. I hvor vel? Nu spiller vi et nummer, og det er et nummer for jeres plade. Nej. Og det er den nye plade. Ja, og Jay, hvad er det, man kan sige om den? Jamen, man kan jo sige, shop den før din nabo, dine venner, dine homies, dine veninder og din kæreste. Snarest muligt. Nu, faktisk. Løb ned i den shop. Nummeret her, endnu en. Modtaget, og så spiller vi pladen fuld om et øjeblik. Yes. Og så skal Jay altså også få lov til at gå. Det er et smukt nummer. Bang. Ja. Hørte du det? Ja. Ja, vi hørte det højt. Hvad hedder det? Endnu en. Og det er et godt nummer. Tak. Og det er endnu et nyt nummer, som er på pladen, ikke? Ja. Yep. Og hvad pladen hedder jo... Hvor mange nye er der? Tre. Jeg siger ikke mere nu. Jeg har sagt det nok. Okay, jeg ved, der måske kommer en ny lytter til. Det kan du så godt. Så køb vores plade de største, før den anden lytter, der også lytter på der. Lyt godt efter, når jeg siger, at du kan tre få nye nummer, både gangen. På iTunes og i Kvickly. Hallo. Live DVD. Bonus. Ja, yes, yeah. Nu spiller vi hele pladen fuld i tillidsbingo. Yep. Og I gjorde det godt sidst, synes jeg. Tak. Thomas, det hjælper selvfølgelig også, når man har rart lytter igen. Det næste nummer er... Jamen, jeg er helt betaget. Nummer 11. Nummer 11. Og nummer 53. 53. Og nummer 44. 44. Og 1. Hallo? Tillidsbingo. Ej, hvor er det smukt. Og hvor er det meget smukt udtalt. Hvem taler med? Tak. Det er Daniel. Daniel Larsen, du skal jo bare vide, at nu når du er igennem her, og du sidder et eller andet sted og ikke kan høre programmet, fordi det er bondet, at vi har besøg af Nick & Jay i studiet i dag. Yep. Det hørte jeg. Og det er dem, der tager dig igennem. Det er det, det er bingo. Hvordan behandler de jer? Meget, meget pænt. Vi har fået gaver. Ja, jeg tænkte nok. De virker også som nogle søde unge mænd. Ja. Yes. Nå. Ja. Det lød lidt som en varm måde, du sagde det på Daniel. Men jeg tror, at Daniel han fik også sagt det, som han skulle sige det, uden at det. Ja. Ja. Lad mig spørge dig, Daniel. Hvor er du fra? Jeg er fra Brønshøj. Oh. Ja, og hvad laver du så til daglig? Jeg er anlægsgartner. Ej, hvor spændende. Det kommer, det kommer tæt på en af mine gamle hobbyer, som er akvariefisk, hvor jeg også plantede en del sumpplanter i gruset. Men er en super biotop. Ja, så vidt jeg husker, så var det Tanganikas cikader, ikke? Jo, og de er jo ikke så glade for planter, da de jo roder meget i gruset, og det er jo tit, at planterne også ryger op. Så det var mest trærødder og sten og andet godt, jeg puttede ned til dem. Men jeg havde også nogle gange nogle planter, når jeg leger lidt mere med selskabsfisk og den form for. Mm. Nu skal det altså lige handle lidt om Brønds undskyld, Daniel. Du tænker det samme som mig. Hvad tænker I? Hvad fanden er en selskabsfisk? Det kan være næren tetra, det kan være skalare, det kan være fantom, det kan være det hele. Det er fisk, der godt kan leve sammen i forskellige arter. Farve i fisk, der kan lide fest og selskab. Præcis. Du kan sige, Anders, du er en selskabsfisk. Jamen, tak. Fisk, der går godt sammen. Man siger jo, at hvad har du gående i det akvarie, hvis man virkelig snakker på fisken? Hvad har du gående? Så kan du have det, der hedder specialakvarie. Det er, hvis du er hardcore et eller andet. Eller også har du selskabsakvarie. Det er Morten Jensen og Peter Palland, der sidder her i fiskeuniverset. Tanganyika er bare svær. Jeg er meget imponeret over... Tanganyika er svær. Altså, jeg havde aldrig med malaviseklider, som er den sø, der ligger meget tæt på Tanganyika i Afrika. Jo, men det er ligesom lidt kedeligt. Ja, det bliver lidt kedeligt. Tæber fisk. For en akvarist som mig. Det er helt rigtigt. Godt, tak til dig. Og Daniel kommer tilbage. Daniel, du er anlægsgartner. Godt, vi ses. Jeg venter bare pænt. Daniel, og der står du så uden dørs nu, kan man høre. Ja, det gør jeg faktisk, ja. Jeg står lige i Ølstykket. Nå, sandt. I 6350, det er jo min gamle bydel. Eller min gamle by. Det er lige præcis i Skorpionen. Nå, det er ude i gaskammerne. Ja, det kan du godt bilde mig ind. Det hed de bare, fordi der var en gang en tragisk ulykke i 72. Det var før, at jeg blev født, men der sprang et af husene i luften, fordi der ligger man og roder med det der naturgas. Det var rimelig nyt, og der var der så et eller andet, og så sprang et af husene i luften, og så hed det gaskammerne. Ja, med ølstykke hvid. Nu er det fibernet. Nu er det fibernet. Ja, fibernet. Præcis, der bliver gravet. Men Daniel, hvad er det? Er det noget privat anlæg, eller er det noget kommunalt anlæg? Det er lige præcis privat anlæg. Det er noget reetablering og noget brosten og nogle chaussesten og noget. Er I ikke også ved at lave en sø, eller? Jeg synes altså, at folk formulerer sig ganske svedigt i jeres program. Jamen, det er, vi har været klogeste lytter. Ja, det er faktisk rigtigt, ja. Møde siger det. Nej, jeg er ikke ude at lave noget sø lige for øjeblikket. Hun har godt nok en sø her, hvor jeg arbejder, men den er lavet. Den er lavet. Så det bliver der ikke meget af. Er der fisk i den? Det er der, ja. Der er både guldfisk og koi-karper. Hvad en japansk have simpelthen? Hvad koster sådan en sag egentlig at få op nu om dagen? Det kommer an på, hvor stor den kan være. Så nu vi snakker om, du bare har en 20 japanske, eller 20 koi-karper gående, og en cirka, jeg ved ikke, hvor meget, hvor stor det er. Men du ved, lad os sige, der er 5 fede træer, og ja, lidt japansk lir. Jannik, hvad er et fedt træ? Ej, nu kom jeg ud af noget, jeg ikke er stærk i, altså. Det der med træerne, det skal der være, man snakker om. Jeg holder mig under vandet, altså. Men lad lige Daniel svare. Hvad koster fede træer? En bare en japansk have, altså. Standard. 500 kvadratmeter. Men så lad dem da give sig bud på, hvad 5 fede træer er, mand. Jamen, det vil jeg også sige. Jo, men altså, det kan jo være alt lige fra 20 til 150.000, ikke? Ja. I den dur. Det kommer også an på, hvor fancy-smanky det skal være, ikke? Det skal være meget fancy-smanky. Du kan godt regne med, det skal være meget blink japansk have. Det er Jay, der vil lave en have. Men prøv lige at høre, hvis du skal sige fede træer til en japansk have, hvad er det så, der umiddelbart springer i øjnene, Daniel? Umiddelbart springer i øjnene? Jamen, der vil jeg jo sige noget nåletræ af en eller anden art, eller også noget sådan løn, noget japansk ahorn eller noget i den dur. Hvad med kirsebær? Kirsebær kan man også bruge, ja. Kan man? Og Nick, der fik du et lille ord. Kan man, hvis man absolut vil. Ja, det er det. Hvad er der galt med kirsebær, Daniel? Jamen, der er ikke noget galt med kirsebær. Du lyder bare ikke, som om du tosser med kirsebær. Det var ikke noget, du kunne lide. Kirsebær er fint. Hvad med de meget populære bonsai-træer? Jamen, det er noget, man dyrker i skole ved siden af. Ja. I Skåne? Det lyder bare sådan rimelig japansk, ikke? Jo, det er det også. Det er det, der. Jeg havde sgu en gang i band, der hed Bonsai, og det er en gang over. Det var før Jay kom ind i billedet. Det var musikskolen, der blev spillet firehændige Axel Foley-temaer og sådan noget. Det var bare slet ikke for sjov, altså. Dødsens alvor. Hvorfor Bonsai? Jamen, det var bare fedt navn. Prøv at høre og smag på det. Ja, det er nok svedigt. Daniel, når du så kommer hjem der og skal slappe af, ikke? Ja. Bor du i lejlighed? Bor du i have eller i hus? Jeg bor i et hus. Når du så kigger ud af vinduerne, hvordan ser din egen have så ud? Altså det er jo lidt ligesom, man siger, pædagoger og psykologer, deres børn er helt fucked up selv, ikke? Men, og det er dem, der skal tage sig af vores andre børn. Nu skal du passe på, hvad du siger, Anders. Min kæreste er pædagog, og vi har selv et barn. Upsen. Og en have, der ligner lort, eller en have, der ser godt ud? Stort set, nej, ved du hvad? Jeg vil sige det på den måde. Nu har vi boet der i et halvt år, der hvor vi bor, og det begynder faktisk at hjælpe stille og roligt på det. Lige nu er den selvfølgelig fyldt med materialer, som jeg har haft til års for nogle forskellige projekter. Så naturligvis. Det er som skattevæsenet, naturligvis. Der er betalt fuld moms af dem, og der er ingen grund til at... Nej, lad det være at besvære dem med det. Der er betalt fuld moms, ja. Og men høvet tager form nu. Og hvad for et tema, Daniel, kommer haven til at ligge under? Min egen, tænker du? Ja. Jamen, det er jo, det ved jeg ikke. Ganske traditionelt, vil jeg kalde den, ikke? Asfalt, frugttræer. Godt. Ganske traditionelt, men med sydlandsk præg af palmer. Palmer. Det er jo, fordi ude i Brøndshøj, der er jo altid lige 10 grader varmere. Der er altid ret subtropisk klima. Det er subtropisk mikroklima. Ja, lige præcis. Nick, bor du i hus? Nej. Ja, det gør du. Nej. Nå. Så have har ikke været aktuelt for jer endnu? Nej. Jeg har fået nogle planter af min mor, man skal vande hver anden uge, som holder fint. Så har jeg skudt plastiktræ, og så rokker jeg en enkelt bananpalmeagtig ting inden på soveværelset, som jeg sover under. Nej, der står en derinde, og den holder godt, altså den kræver ikke så meget. Synes jeg, den er jo fra junglen af, hvor der ikke kommer så meget lys, og så det er det. Du har et plastiktræ. Det er du den vildeste, jeg kender, uden pest, jeg mener. Hvad er det for et plastiktræ? Det er faktisk... hvad fuck er det nu, hvad er for en træ, det der? Kan du ikke bare sige et latinsk navn for en fisk? Det lyder som et træ. Det er en Neolamprolocus multifasciatum med træ. En træ. Multifasciatum. En træ. Daniel, jeg vil godt på vegne af programmet sige undskyld. Og så vil jeg sige, Daniel, du har vundet en t-shirt, og det samme har din fru også. Vil du sige det, jeg er glad for. Jamen, jeg sidder bare og tænker på, hvad det var. Det eneste, der kom op, var en ligusterhæk, eller noget, det ikke var det der. Sved nok, du har en plastik ligusterhæk i stuen. Man kan godt have et band, der hedder plastik liguster. Ja, præcis. Daniel. Ja. Fruen og dig har vundet. Har I nogen børn? Ja, de har et barn, Anders. Jeg har faktisk to børn i forvejen, ja. Og så har vi en lille ny. Nå, hvor gamle er de to, du har i forvejen? Ikke? De er 4 og 6. Ja. Dejligt. Så skal han 6XL 10. Ja, så skal de også have de sorte spider t-shirts. Og det du gør med ven, det er, at du sender en e-post til satansøgen@dk. Ja. I emnefeltet skriver Daniel. Der skriver du Hopsan. Hopsan. Og så sender du dit navn og adresse og størrelserne på hele familien. Og så held og lykke med anlægget af haven, Daniel. Ja, tak skal de have. Og tak for et glimrende program. Tak skal de have, og min ven. Og tusind tak, fordi at du gad ringe ind. Ja. Ja, selv tak. Tak. Moin. Godt. Moin. Hej. Daniel var alt andet lige lettet over at komme ud af den samme sag. Det tror jeg også, han vil meget, meget gerne ud. Hvad hedder det? Har du fundet ud af, hvad det hedder? Nej, men jeg sidder og tænker over det der klassiske med de... Det er sådan en lavalampe. Nej, Anders, det er træ. Er det nogle kugler? Nah. Er det en stamme? Er der en stamme? Stamme, og så er der små blade på. Det er en birk, mand! Nå, hvad? Slag. En plastikstuebirk. Jeg har haft den ret lang tid, så nu har jeg bare valgt at beholde den, når den ser... Altså, folk falder ægte. For den, jeg tror, den er ægte. Altså, det jeg ved om træer, det er sådan noget, jeg hørte en gang, der gik i fjerde eller sådan noget med, hvis du er faret vild, så kan du altid kigge på træerne. Der, hvor der er mørkes bark, er det nord, for der skinner solen ikke så meget. Men jeg skal ikke kunne sige, om det er en bambuspind eller... en meget, meget stor græn. Men det er jo meget godt at kunne. Altså undtagen, hvis man går efter Jays plastikbirk, for jeg tror ikke, den er mørkere på nordsiden. Ah, ja, den holder sig rigtig, rigtig, rigtig sådan... Den er mørkere på nordsiden. Plastikbirken giver meget, ikke så meget ilt. Meget hjemme hos Jay, der er mørkere på nordsiden. Ja. Hvis du fik den lige... Det hele er også privatiseret lige om lidt. Til gengæld giver den heller ikke insekter. Det gør den ikke. Nej. Ingen banan. Jeg har faktisk holdt min lejlighed fri for bananfluer og sådan nogle ting. Så du klar over, at de kan godt komme alligevel, selvom man har et banantræ? Jeg kan noget interessant trivia på bananfluer. De har 5 meter lange sædceller, hvilket er ret usandsynligt, men det er svedigt. 5 meter, de er viklet op ligesom på en tromle. Er det ikke tosset? Er det noget, du ved, det der? Det er sandt. Det er ikke noget, jeg finder på. Okay. Det er nogle af de længste sædceller i dyreverden. Det har hvorfor er det, at de ikke sådan kan udrydde fjernelsen, at selvom man slår den ene ihjel, der er, så er der alligevel alt sådan andet? 5 meter sædceller, det er, hvad jeg har til det. Men altså, den misser man jo ligesom med plastik, ikke? med plastiktræer. Så går man glip af den trommel der. Ja. Ja. Men så kan man købe sådan en lampe med lys i. Den har lige fået en fejr, lige har fødselsdag. Og tillykke. Jeg glæder mig til at prøve den lampe der. Hvad er det for en lampe? Jamen, det er sådan en lyser, vågner med fuglekvidren. Og så bliver man glad låget af lyset, ikke? Ikke det smukt. Nu når man går virkelig dødsperioden i møde, den er jo startet, kan man sige. Men hvis ikke du har bananfluer, så skal du bare have sådan en blive glad låget lampe. Jay har valgt at blive vækket af bananfluer. Nej, det har jeg ikke. Nej, for du har ingen fluer. Jeg har ikke nogen. Kære Nick og kære Jay, tusind tak, fordi I kom. Ja, det har været tak. Det, der havde en udsøgt fornøjelse. Ja, og det er en og jeg vil godt sige det, igen, at, ja. Og det siger det ikke i men det er også tre, næsten fire år. 3,5-4 år har vi ventet på denne dag, ja. Og det var dejligt. Det har ledet op til alle forventningerne, og vi har fået en plade også. Stort. Mange, tak, og tusind, trøje. Tusind tak, fordi I kom. Lige over rødder, mand. Og god fornøjelse, Jannik, med den aftale nu her. Tak skal du have. Du har travlt, du har 14 minutter. Okay. Kan jeg vide, hvad det er, Anders? Så hører vi musik. Ja, The Knife. Na-na-na. Ah, hvor er det smukt. Tusind tak, fordi I kom. Kør forsigtigt. Tak. Moin. Det var The Knife, vi hørte. Na-na-na. De er også svenskere. Fantastisk. Må jeg ikke spille et nummer, som jeg er virkelig glad for? Og jeg ved godt, at jeg har sagt det flere gange før. Der er ikke så meget, vi skal nå. Der er cirka en 10-12 minutter tilbage af programmet. Mere 14. Eller mindre. Og det eneste, vi skal nå i dag, det er, at vi skal forbi Odense Vinterrevy. Ja, og så skal vi også lige læse op af Melolita på rejse. Tror jeg bare ikke, vi når. Okay, fair. Det bliver i onsdagens program. Så gør vi det i går. Det er bare søndag, det er torsdag, det er bondet. Så okay. Gør vi det i går. Pis. Fik du fat i den? Det er nummer, jeg gerne vil spille, ikke? Det lyder sådan her. Det er Grand Avenue, og det nummer, der hedder Closer. Og jeg synes, at jeg har sagt det før, jeg godt sige det igen, det her nummer er pisse amon fedt. Det er godt. Ja. Dejligt. Dejlig radio, pop, musik. Er du klar, at Nick har lige spurgt, om vi vil få et billede med ham? Jeg kan lade for nu. Ja. Jeg bliver så glad, når jeg hører det her nummer. Grand Avenue. Og Closer. Det er onsdag eftermiddag. Det her program er bondet. Jeg har sagt det mange gange nu. Ja, og det bliver sendt torsdag. Det er korrekt. Klokken er ved at være 16 i din tid, kan jeg lytte. Det er der bare lidt ærgerligt, mens vi sidder og sender her, eller optager det her program onsdag, formiddag, skråstreg eftermiddag. Ja. Så tigger der ind via Politikens hjemmeside, blandt andet, og Ekstrabladets hjemmeside, der står, at Nick og Jay går fra hinanden. Ja. Det er bare bad. Det er bittert, når man lige har haft det mulighed for bittert. Det. Så er de lige gået. Når man lige, det er lidt mærkeligt, at Jays telefon kan ringe, og vi siger, at de er gået. Men okay, det gør den. Nej, det er ikke Jays telefon, der ringer. Det er det ikke. Overhovedet ikke. Det er ikke Jay, der snakker nu. Jeg siger, for mig at se, Line, de ikke to, der er ved at gå fra hinanden. Det er det eneste, jeg har at sige til den sag. Og det er til sædvanlige mediehalløj. Lige præcis. De er ikke... hvis de går fra hinanden, så vil svare til, at vi gik fra hinanden. Det gør vi jo heller ikke. Hvis det er rigtigt, de stjerner... Det er derfor. Nick siger det derfor. De stopper, fordi vi stopper. Pis. Og det er vildt, der. Se lige det ansvar, du har efterhånden er ved at få bygget op omkring hele det her, Anders. Ej, det er jo ren oasis nu. Det er ikke engang løgn. Så laver du programmet alene et stykke tid, så kommer jeg tilbage, så bliver vi lidt uvenner. Jamen, så skal vi lave DK4 Unplugged, og så står jeg på balkongen og råber ned til dig. Ja, og Nick laver det videre alene. Det går jo heller ikke. Nej, det gør det faktisk. Det. Kære lytter, tak for i dag, siger vi nu. Og vi er her ikke i morgen fredag. Nej. Så holder vi fri. Eller det gør vi ikke, vi arbejder. Det er dig, der skal til Aalborg. Jeg er faktisk i Aalborg med Nick og Jay. Og med flere. Og Eva Cassidy. Og Kate Mello er. Her er det The Cinematic Orchestra med Breathe. Husk, der er en podcast klar af det her glimrende og helt fantastiske program på dr.dk/spider. Ja, køb nu den plade med Nick og Jay. Allerede nu. Ja, den er fantastisk. De største, jeg kan bare ikke sige det ligesom Jay, så det jeg gider ikke. Jeg savner dem allerede. Det gør jeg også. Moin. Vi høres ved på mandag.